महादेव महादेव महादेव महादेव। पंचदशी का 11वां प्रकरण है और उसमें आप लोगों ने 45 श्लोक का स्वाध्याय कर लिया है। हम तो इन्हीं 45 श्लोकों के एक सार जो है एक बार पुनरावलोकन करने के प्रयास में हूं। तो इसमें इतनी बातें आई कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये समझना है। और ब्रह्म का अर्थ होता है अद्वैत तत्व। द्वैत ब्रह्म नहीं हो सकता, माने सीमित वस्तु ब्रह्म नहीं है। सीमित वस्तु ब्रह्म तभी होगा जब वो अपनी सीमा को छोड़ देगा। ब्रह्म का अर्थ ही होता है वृहत, माने अपरिच्छिन्न, जो देश में बंधा हुआ न हो, काल में बंधा हुआ न हो, किसी रूप में बंधा हुआ न हो, जो सभी देश सभी काल सभी वस्तु के रूप में जो हो। भागवत की भाषा में यस्यात् सर्वत्र सर्वदा है ना, चतुश्लोकी भागवत में। भाई क्या समझना है, किस बात को जानना चाहिए, चतुश्लोकी जो है ये पूरे भागवत का बीज मानते हैं ना। तो बीज में क्या बताया भाई, गुह्य बताया कि गुह्यतर बताया कि गुह्यतम बताया? तो अगर गुह्यतम ही बताया होगा ना, तो वहां पर अंतिम श्लोक में यही बताते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही तुम जिज्ञासा करना, जानने की इच्छा करना। एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानना चाहिए। किसके द्वारा? अधिकारी तत्व जिज्ञासुनात् मनः, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं वो इतना ही समझे। क्या समझे? क्या समझे वो बता रहा हूं, लेकिन कैसे समझोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो चतुश्लोकी है ना, चार श्लोक में 18,000 श्लोक भर दिए। बीज का मतलब यही होता है, बीज में पूरा वटवृक्ष मिलेगा ना। तो इसमें जो है एक श्लोक में साध्य साधन सारे सब कुछ उसमें डाल देते हैं। इतना ही जानना चाहिए। और कौन जान, किसके लिए जानना चाहिए? अधिकारी भी बताते, तत्त जिज्ञासुनात् मनः, माने जिज्ञासु जो है, जिज्ञासु का वास्तविक जो अधिकार है वो साधन चतुष्टय होता है, ये सब आप जानते हो। जानोगे कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा जानोगे। उसका एक्सप्लेन करना होगा। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो है, यस्यात् जो है उसको जानना चाहिए। बोले सब कुछ है? बोले नहीं, जो सर्वत्र है उसको जानना चाहिए। बोले सर्वत्र तो आकाश है? बोले नहीं, सर्वदा, आकाश की उत्पत्ति तो भागवत में भी आती है। तो जो सर्वदा है माने काल से सीमित नहीं है, हर काल में है और हर देश में है, सर्वत्र है, जो सर्वत्र है और सर्वदा है, उस तत्व को जान लो तो तुम्हारा ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। कैसे जानेंगे महाराज इतनी बड़ी चीज? बोले इतनी बड़ी चीज को बड़े रूप से जानोगे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, सब में जो समाया है वो अन्वय हुआ और जो एक जगह है दूसरे जगह नहीं है वो व्यतिरेक हुआ। तो जो एक जगह है दूसरे जगह नहीं है वो तत्व नहीं है, जो एक काल में है दूसरे काल में नहीं है वो तत्व नहीं है, व्यतिरेक हो गया। तो कौन ऐसा पदार्थ है जो सर्वत्र है और सर्वदा है? अब यही बात वहां पर गीता जी में भी, मैं तथम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति, ना वही चीज है ना। तो ये ब्रह्म है जो है, अन्वय व्यतिरेक करते रहो भैया, मिल जाएगा रास्ता, यही है साधक के लिए। जिज्ञासु यही काम करता रहे, सब जगह कोई है कि नहीं है, जो यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, इस काल में भी है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, माने सब में उसकी व्याप्ति किसकी है, और कौन जो है एक स्थान पर है, एक स्थान पर नहीं है। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति की दृष्टि से ले लो, अभी हम लोग जो लोग हैं यहां पर, या जो हमारे अनुभव में आने वाले पदार्थ है, ये स्वप्न में कोई रहता है तो समझ लो ये सब ब्रह्म नहीं है, और सपने की चीजें इस समय है नहीं है तो वो भी ब्रह्म नहीं है, और सुषुप्ति में जो अंधेरा है, माने जो भी सुषुप्ति की अवस्था है, वो अवस्था इस समय है तो वो भी ब्रह्म नहीं है। लेकिन तीनों अवस्था में कोई चीज है, ये तीनों अवस्था में कौन है, और कौन एक समय पर है दूसरे समय पर नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों अवस्था में अनुभूति तो होगी ना, नई अवस्थाओं, ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं कौन बता रहे हैं, कल बताया था ना अनुभूति की बात, भाई सुषुप्ति में भी कोई अनुभूति शेष है जो बता रहा है कि कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है ना, कल बताया था ना। तो देख लो कि हमारी सुषुप्ति, यहां पर अद्वैत को समझाने के लिए सुषुप्ति का विचार कर रहे हैं, सुषुप्ति अद्वैत है, वहां पर न ज्ञाता है न ज्ञेय है, और सुषुप्ति जो है स्वप्रकाश है, और सुषुप्ति में कोई दुख तो नहीं है, सुख है कि नहीं वो जरा समझना पड़ेगा, दुख तो नहीं है ना सुषुप्ति में, बल्कि जो बहुत दुखी प्राणी है वो कहता है किसी तरह महाराज मुझे सुला दो, बहुत पेन है, तड़प रहे हैं, सो गया तो आहा बड़ी शांति महाराज है ना। श्रुति में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवती, किसी ने चोरी कर लिया, पकड़ करके जेल में डाल दिया, अब उसी के वही पता है भैया कर तो लिया, अब क्या चल रहा है, दिल में क्या गुजर रहा है ना, स्तेन है या पुलकस है या महापापी कोई है, अब बेचैन है, लेकिन जब सो गया, अत्र माने अत्र सुषुप्तौ स्तेनः, जो डाकू है, लुटेरे हैं, चोर है, अस्तेनो भवति है ना, अत्र पिता, हा तो पिता बनने का बड़ा सुख तो है कि नहीं है कि दुख है, क्या है भैया बोले महाराज आपको क्या पता है तो पिता बनने का सुख तो है लेकिन पिता बनने का जो एक बोझ है ना, मां बनने का जो एक बोझ है कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं सर पर है ना, तो सुख तो जरूर देते हैं लेकिन साथ साथ में बहुत कुछ तपस्या करा लेते हैं और जिस समय आप सुषुप्ति में चले जाते हो, आहा हा हा हा, न पिता न माता है, सारा बोझ आपका उतरता है कि नहीं उतरता है, गहरी नींद में सारे जो ये जो विशेष अभिमान है ना, बोझ असल में क्या है? बोझ कोई थोड़ा ही हमारे सर पर कोई सचमुच पत्थर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बोझ फील करते हैं। मतलब क्या बोझ? माने अध्यास, वेदांत की भाषा में विशेष अभिमान, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये जो बोझ है ना, ये एक बड़ा भारी बोझ है। क्यों? क्योंकि जो आप है वो आपने उसको पकड़ा नहीं, और जो आप नहीं है उसको आपने सर पर उठा रखा है। अब उसका जो है रोल करते करते है ना, अभी जैसे हम लोग जो है लोगों के सामने अपने को प्रेजेंट करते, बड़े भैया ठीक ठाक हो। अब मान लो 24 घंटे कोई आपको देखता रहे तो कितने देर तक आप जो है प्रेजेंट करते रहोगे? थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे? तो फिर हाथ जोड़ना पड़ेगा कि भैया जा तो सही। तो इसी प्रकार एक समय आप भी हाथ जोड़ देते हो, महाराज माताजी आप पधारो। माने आप जाओ, जो मां समझ रहे अपने आप को वो कह रहे हैं कि माताजी आप जाओ। पत्नी जी आप जाओ। जो जो रोल आपने अपने ऊपर डाला वो सारा अभिमान छोड़ करके, हाँ अत्र साधु असाधु भवति, यहां पर साधु भी साधु नहीं रहता, चोर भी चोर नहीं रहता है महाराज। हाँ अंधो अनंधो भवति, जो अंधा है अंधापन का जो उसका दुख है कष्ट है उस समय कुछ नहीं है ऐसा। विद्धो अविद्धो भवति, बड़ा सीने में कुछ घुसा हुआ है लेकिन बड़ा छटपटा रहे हैं, लेकिन वहां गए क्या चीज है ये महाराज सुषुप्ति है? मेरे ख्याल से डॉक्टर लोग इसके ज्यादा इसका गवेषणा करते होंगे। सुषुप्ति क्या है? जहां पहुंचने पर उसके सब प्रकार से रिलीफ हो जाती है। क्या है ये सुषुप्ति? तो समस्त विशेष अभिमानों की निवृत्ति। जितना आपने विशेष अभिमान पकड़ा है वहां पर निवृत्ति हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से वो दुख तो वहां नहीं है, लेकिन क्या उसमें सुख भी है? आपका अनुभव क्या कह रहा है? सुख भी है कि नहीं? सुख तो यहां पर एक बताया। अच्छा बताओ, जो सुख में होते हैं उसका चेहरा कैसा होता है? हाँ, और जो सोया हुआ एकदम गहरी नींद में गया हुआ व्यक्ति है उसका चेहरा कैसा होता है? वो भी प्रसन्न रहता है, मुरझाया हुआ तो नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, इतने में संतुष्ट नहीं होगा तो और भी देखेंगे। लेकिन एक बात है, कई बार ऐसे सुख भी होता है ना, ये आगे सब आएंगे, ये सब बातें पंचदशी कार्य जो बड़े गहराई से इन सब चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया और रखा है यहां पर। जिस दिन आपको कोई काम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ना आपके शरीर में ना आपके घर का कुछ है, आप आराम से बैठे हो, तो आराम से बैठना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगने का नाम सुख है, क्योंकि सुख का सुख की परिभाषा ही है अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो अनुभूति अच्छा लगता है, जिस चीज को हम आकांक्षा करते हैं कि ऐसा हो, सुख की ना आकांक्षा करेंगे, जिसको हम चाहते कि ऐसा हो जाए, जिसको हम चाहते कि ऐसा ना हो, वो तो दुख है, ठीक है ना? दुख की परिभाषा है प्रतिकूल वेदनीयम, जो प्रतिकूल रूप से अनुभव में आता हो। बल्कि ये तो योग सूत्र की परिभाषा में सुना रहा हूं, अपने न्याय सूत्रकार ने दुख की बड़ी विचित्र परिभाषा दी है, बाधना लक्षणम दुखम। दुख एक ऐसी अनुभूति है हमारी जो अनुभूति जन्म लेते ही ये भी साथ में उसके होता है कि ये कैसे किसी तरह निकल जाए, बाधित हो जाए। माने वो अनुभूति स्वयं अपने बाधना को साथ में ले करके वो आती है। नहीं समझे बात को? नहीं समझ में आया? बाधना लक्षणम माने सुख की अनुभूति जब हमारे में आती है तो साथ में ये भी आता है, भाई ये बना रहे बना रहे बना रहे, ठीक है ना। उस अनुभूति के साथ ही वो जुड़ी हुई है, अगर ये नहीं हो तो उसको सुख नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार दुख नाम की जो भी अनुभूति, मान लो एक कांटा गड़ा आपके भीतर, आपके शरीर में कांटा प्रवेश हुआ, वो कांटा प्रविष्ट होते ही ये निकल जाए किसी तरह, ऐसी एक प्रतिक्रिया आपकी ओर से। तो जब आपकी चेतना में दुख नाम की अनुभूति घुसती है ना, तो वो साथ में ये लेकर के घुसती है कि ये किसी तरह चला जाए, बाहर हो जाए। किसी का नाम दुख का है? तो जो हम चाहते हैं कि रहे, आकांक्षा करे वो सुख, और जो हम चाहते हैं सीधा सीधा है ना, वो दुख है। तो बताओ कि आप जो है सब प्रकार के दुख निकल जाए और आराम से हम रहे, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो इसका मतलब आराम जो है सुख है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सुषुप्ति भी संसार का दूसरा सिक्का, दूसरा पहलू है। सिक्का आप छोटा छोटा क्यों मान रहे हो? सिक्का थोड़ा बड़ा कर दो। हैं? सिक्का जो है, अच्छा दूसरी बात यह है, जैसे कल हमने बताया था कि एक ज्ञान तो प्रमाण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान के लिए ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए साधन। और वो ज्ञान जब नहीं रहता है तब भी अज्ञान रहता है शेष। भाव पदार्थ है ना भैया, माने ज्ञान का अभाव, माने हमारे सारे ज्ञान का अभाव भी सुषुप्ति में उस ज्ञानाभाव को भी जानने वाला एक भावात्मक ज्ञान है कि नहीं है। तो ऐसा जैसे है, इसी प्रकार सांसारिक सुख दुख से अतीत भी एक पदार्थ है, वो सुख नाम का पदार्थ है, क्योंकि उस पदार्थ को हम चाहते हैं। ये बात अभी समझाएंगे इसको। अगर उसमें सुख नहीं होगा तो इतने, बल्कि इसमें बहुत सारे तर्क देते हैं कि यत्र दुखाभावः तत्र सुखम्, जहां पर दुखाभाव होगा वहां सुख की अनुभूति माननी पड़ती है। क्योंकि चेतन में, आप अपने अनुभव से बताओ, सुषुप्ति की बात छोड़ दो, आपको दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, ऐसा कोई अनुभव आपके परिचित है? जरा समझ करके बताइए। दुख भी नहीं हो सुख भी नहीं हो, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि दुख न होने से ही एक व्यक्ति के भीतर कोई सुख जो है स्वाभाविक, उसका भीतर जो दबा हुआ था वो सुख ऊपर आता है। तो दुख का न होना ये सुख को संकेत करता है, जैसे धुआं देख करके अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, इसी प्रकार दुखाभाव से सुख का भी अनुमान लगा सकते हैं चेतन में, पत्थर में नहीं। पत्थर में तो ना दुख होता है ना सुख होता है, दोनों का अभाव एक साथ मिलता है, लेकिन जो चेतन सत्ता है उसके लिए ये कहा जाता है। अच्छा अभी इसको और अच्छे ढंग से कसेंगे कि अद्वैत की जो स्थिति है, माने सुषुप्ति है, वो सुखरूप है। और ये हम अपने स्मृति से भी सिद्ध करते हैं। सुखम अहम अस्वाप्सम, कैसा सोया भैया? बड़ा आनंद से सोया, बड़े सुख से सोया। ऐसा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी आपसे पूछे कि महाराज नींद हुई? कई बार हम पूछते हैं गेस्ट बन करके जो आश्रम में आते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े सुविधा में रहते हैं और हमारे यहाँ तो सुविधा उविधा है ही नहीं, तो इसीलिए पहला काम हमको वही पूछना पड़ता है कि भाई सुख से सोए कि नहीं सोए, कहीं मच्छर तो तंग नहीं किया, बिजली चली गई तो पंखा नहीं चला, तो सुख से सोए कि नहीं सोए। और हाँ महाराज, बड़ा आनंद आया, बड़े सुख से सोया। तो सुख से हम सोते हैं, ये तो वो सुख का मतलब वो बिस्तरे अच्छा है ये सब बातें नहीं है, नींद की बात हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और आप भी समझते हो, उत्तर देते हो। तो यहां पर कह रहे हैं अगर सुषुप्ति में दुख नहीं है तो इसलिए हम कह सकते कि वहां पर सुख है। अच्छा, एक बात और चीज है कि सुषुप्ति के सुख की महत्ता जागृत स्वप्न के सुख से अधिक है। क्यों? ये जो है 44वें श्लोक में आया है ना कि आत्माभिमुख धीवृत्तो सानंद प्रतिबिंबती अनुभूयै नम अत्रापि त्रिपुट्या शांति माप्नुयात। यद्यपि हम जागृत स्वप्न में भी सुख का अनुभव करते हैं, सुख होता है। मान लो पूरा दिन आपका खूब सुख में बीता, ठीक है, तो शायद उस दिन आपको जो है सुषुप्ति की जरूरत नहीं रहेगी। रहेगी क्यों? ओ क्यों उसको सुख, सुख में भी व्यक्ति थक क्यों जाता है? समझे ना, खाली आप दुख से थकते हैं ऐसी बात नहीं है, सुख से भी व्यक्ति थकता है। वो कह रहे हैं कि अनुभूय न मात्रापि त्रिपुट्या शांति माप्नुयात। ये मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं फलाने वस्तु से, ये जो त्रिपुटी है ना, इसका ये बोलते इसका बड़ा बोझ है। जैसे मैंने कहा कि अब आप मां हैं, बेटा आ गया घर में बहुत दिनों के बाद, पूरा दिन आपका जो है आप कहां उड़ती रहती हो, सुख में बीतता है, लेकिन रात को अगर सोने को न मिले तो आनंद से भी हम थकते हैं, ये धीरे धीरे पता लगता है विषय सुख से, समझे। यहां पर मैं अपना एक बचपन का अनुभव सुनाऊं। ओ होली की बात थी, तो बच्चा जो होता है ना, उसको तो रंग डालने का बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, कि वही एक दिन है वो बड़ों पर भी रंग डाल सकता है, कुछ नहीं करेगा, है ना, तो खुला हो जाता है। तो अब रंग डालने की उत्तेजना से रात को शायद ठीक से नींद भी नहीं आई होगी। अब मैंने सोचा कि सुबह से ही शुरू कर दूंगा रंग डालना, मैंने 4-5 बजे उठ करके, जब कोई रास्ते में कोई मिले ना मिले, माने ऐसी अवस्था, तो रास्तों में कोई मिले, तो मैंने सोचा कि इस बार हम होली का खूब आनंद लेंगे। अच्छा, तो 8-9-10 बजते मैं थक करके चूर हो गया। बचपन में इतना विचार तो नहीं था, फिर भी एक भीतर में एक विचार आया कि मैंने सोचा कि इस बार होली का सबसे ज्यादा मजा मैं लूंगा, बड़ी खुशी होगी, लेकिन ये तो 9-10 बजे तक थक गया, और जितना आनंद हमको मिलना था वो तो हुआ नहीं उस ढंग का, कुछ भाग दौड़ ही ज्यादा हुआ। बड़ा विचित्र बात है। तो अगर हम सब लोग जैसे करते, अगर आराम से ही हम आनंद लेते तो ज्यादा आनंद लेते, ये वो दिमाग में घुसा, समझे। और ये बड़े काम की चीज रही बाद में भी हमारे जिंदगी के लिए, कि भाई जितना जोर से तुम सुखी होने का प्रयत्न करते हो ना, पकड़ते हो कि नींबू जैसे निचोड़ करके उसका रस निकाले, ऐसा संसार को निचोड़ करके मैं सारा सुख ले लूंगा, नहीं होता है, नहीं होता है, हाथ थोड़ा ढीला करना पड़ता है। समझे? अनासक्ति से जियोगे संसार में तो जब मजा लोगे, जितने जोर से आप पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही आप थकोगे और आनंद कहीं दूर चला जाता है। तो सुखी होने के प्रयास में और बल्कि तथाकथित सुख में हम थक जाते हैं महाराज। त्रिपुट्या शांति मापनुयात, शांति माने श्रम हो जाता है, थक जाते हैं, और उस श्रम का अपनोदन अपनयन कैसे होगा? वो निकले शांति कटेगी कैसे, थकावट जाएगी कैसे? वो द्वैत जगत में कहीं उसका दवा नहीं, उसका एकमात्र मेडिसिन है सो जाओ। है ना? तत्समस्यापनत्यर्थम जीवो धावित परात्मनि तेनक्यम प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंद स्वयं भवेत। उस श्रम का अपनोदन करने के लिए जीव परात्मनि धावित, परमात्मा की ओर माने ब्रह्म की ओर, अद्वैत की ओर भागता है, वो भागता है। धावित शब्द प्रयोग किया, और वहां पर कोई बाधा डालने लगे, अत्यंत प्रिय व्यक्ति भी उस समय बड़ा जो है बहुत बुरा लगने लगता है। समझे? धावित परात्मनि, और फिर उस तेन ऐक्यम प्राप्त, परमात्मा से जब वो एक हो जाता है, माने वो सारा जो अभिमान हमारा होता है वही हमको परमात्मा से अलग करता है। वो जो विशेषता अपने अपने में अनुभव किया या देखा या आरोप किया, वही आपको खाली भगवान से अलग किया हुआ है। भगवान में और हमारे में वास्तविक कोई अलगाव है नहीं। तो ये अभिमान जैसे ही छूटे, वैसे ही हम परमात्मा से एक ही एक है। तनिक्यम प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंद स्वयं भवे, तो ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। इतना जरूर है कि वो आवृत है, वो होता है, लेकिन उस बात को वो बेखबर वो रहता है, उसकी बुद्धि में बात आती नहीं। अनुभव होता है लेकिन समझ नहीं होता। देखो, अनुभूति और समझ, बहुत लोग अनुभूति को ही महत्व देते हैं, समझ को वो गौण समझता है, और बहुत लोग समझ बहुत लेते हैं, अनुभूति में जीरो होता है। हमारे वेदांती दोनों को मना करते हैं हमारे शास्त्र। अनुभव हो और समझ हो, बिना समझ का अनुभव भी आपका काम नहीं करेगा। तो बिना समझ की अनुभूति तो डेली सुषुप्ति में हो रही है। इसी प्रकार खाली समाधि हो लगाने से भी नहीं होगा। ध्यान देना, समाधि की समझ चाहिए। समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे? हाँ, समाधि भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस और उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, ये दो अलग अलग चीज है। तो समझ इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मानंद स्वयं भवेत, लेकिन वो समझ नहीं है, इसलिए फिर जो वो सारा, जैसे कोई बहुत खजाने के उलट पुलट करके चला आया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये खजाना है। ऐसा श्रुति स्वयं ही ऐसा उदाहरण देते हैं कि अहर अहर एनम ब्रह्मलोकम गच्छन्तः, प्रतिदिन इस ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप अनंत आनंद स्वरूप लोक में हम जाते हैं, और खाली हाथ लौट आते, जो भिखारी वही भिखारी रह जाते हैं। आ रहा प्रतिदिन ये काम होता है, क्योंकि न विंदेयुः, क्योंकि वो जागता है लेकिन प्राप्त नहीं करता, माने उसको समझता नहीं उस बात को। तो इसलिए ये समझना कि सुषुप्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसको समझ ले तो काम बन जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो उसको समझाने के लिए स्वयं श्रुति ने दृष्टांत दिया। आइए आज श्लोक से, श्लोक के भीतर प्रवेश करते हैं। 46वां श्लोक देखिए। दृष्टान्ताशकुनीशेनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः एक बार सब मिलके पढ़ो दृष्टांता कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे सुषुप्ति आनंद का उपपादन करने के लिए प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे दृष्टांत श्रुति में ही बताया गया श्रुत्युक्ता विद्यन्ते बहव दृष्टान्ता दृष्टान्ता हा क्या क्या दृष्टान्त है महाराज शकुनी शकुनी माने पक्षी शेनहा और शेन वो भी पक्षी है लेकिन वो अलग करके बताया शेनहा शेन बाज होता है ना कुमारश्च कुमार शब्द यहां छोटे बच्चे के लिए महानृपः और महाराजा माने जो चक्रवर्ती राजा है जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और महाब्राह्मण महान जो ब्राह्मण है माने ब्रह्मज्ञानी है ना पांच दृष्टांत इति एते ये पांचों दृष्टांत एते दृष्टांता सुप्ति आनंदे सुप्ति के आनंद में श्रुति इरिताः श्रुत्या माने श्रुति के द्वारा कही गई है कथिता तो ये पांच दृष्टांत से श्रुति में माने अलग अलग श्रुतियां हैं उन्होंने एकत्र किया पंचदशीकार ने तो वो जो है सुषुप्ति में सुख है इसको समझाने के लिए पांच दृष्टांत दिया सुषुप्ति में सुख नास्ति सुख नहीं है इसका निराकरण करने के लिए पांच दृष्टांत दिया वहां पर सुख है तो सबसे पहले शकुनी ही ये दृष्टांत कहां आया ये छांदोग्य उपनिषद में आया महाराज छांदोग्य उपनिषद का जो छठा अध्याय है जो प्रसिद्ध है उद्दालक क्षेत्र केतु संवाद तत्वमसी का बार बार उपदेश जिसमें हुआ वहीं पर ये बात आई आपके पास टीका भी होगी तो उसमें दिया होगा श्रुति तत्र तावत करके अगले श्लोक की जो अवतरणिका है ना स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव उपाश्रयते एवमेव खलु स्वम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रयते प्राणबंधनं हि सौम्य मनः ये छांदोग्य श्रुति है इसी वाक्य का ये संक्षेप करके पंचदशीकार लिखते हैं 47वां श्लोक देखो शकुनी सूत्रबद्ध सन् दिक्षु व्यापृत विश्रमम् अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भाद्युपाश्रये शकुनी शकुनी माने पक्षी सूत्रबद्ध सूत्रेण बद्ध सूत्र के द्वारा धागे के द्वारा वो बंधा हुआ उसका पैर जो है ना बांध के रखते हैं ना बद्धा और चाहे वो पक्षी ले जाने वाला अपने हाथ में बांध देता है दूसरा सिरा है ना अब उड़ उड़ करके जाना चाहते तो हाथ से बंधा रहता है या जो पालते हैं वो जो है एक डंडे में वो बांध के रख देते सूत्र तो जो है उड़ उड़ करके फिर वहीं बैठता है तो उसी का दृष्टांत दे रहे शकुनी सूत्रबद्ध सूत से बंधा हुआ बद्ध सन ऐसा जो है पक्षी दीक्षु दिशाओं में कभी उधर व्यापृत्य वो उड़ करके चला जाना चाहता है कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है जो श्रुति में दिशंग दिशंग पतित्वा कभी इधर कभी उधर फरफर फरफर फरफर करके उड़ करके चले जाना चाहता है व्यापृत्य विश्रमम अलब्ध्वा माने वो व्यापार करके थक जाता है और कहीं पर भी उसको विश्राम माने किसी भी दिशा में विश्राम नहीं मिलता विश्रमम अलब्ध्वा बंधन स्थानम जिससे वो बंधा है वो बंधन डोरी का दूसरा सिरा जहां बंधा है वो जो स्थान है वो चाहे हाथ हो या स्तंभ हो हस्तस्तंभादि उपाश्रयित उसी का आश्रय लेता है ऐसा देखा है आपने है ना कितने देर तक उठता रहेगा तो इधर उधर जाने की कोशिश करे फिर थक करके वहीं पर बैठता है और अपना थकावट मिटाता है ये तो दृष्टांत तो हो गया इससे हमारा क्या मतलब है वो अगले श्लोक में बता रहे जो दार्ष्टान्त है जीवोपाधिमनास्तद्वाद धर्माधर्मफलाप्तये स्वप्ने जाग्रति च भ्रन्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते पढ़िए मनस्तद्वद् धर्माधर्म तद्वत् उसी प्रकार जीवोपाधि मनः मन जो है जीव की उपाधि है और उपाधि की प्रधानता से मान लो कि मन शब्द से हम जीव की बात माने हमारी आपकी बात कह रहे हैं तो हम लोगों की स्थिति ऐसी है हम क्या करते हैं दिन भर क्या करते हैं जीवोपाधि मनः उसी प्रकार उस पक्षी की तरह हम भी छटपटाते हैं धर्माधर्म फलाप्तये धर्म का फल सुख है अधर्म का फल दुख है तो उस सुख दुख के अनुभव करने में यद्यपि हम दुख का अनुभव करने की इच्छा से दुख अनुभव नहीं करते लेकिन हमारे प्रयास से दुख का भी अनुभव हो जाता है आप इतना बढ़िया प्रयत्न करते हो तो उसमें दुख भी आ जाता है वाह हमारे प्रयत्न है तो करते तो है दुख निवृत्ति हो जाए लेकिन ऐसे उलझते हैं महाराज तो कह रहे हैं कि सुख दुख के अनुभव के लिए स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों को एक साथ में ले लिया। स्वप्ने जागृति च भ्रांत्वा, भ्रांत्वा माने भ्रमित्वा, अर्थात भ्रमण करके, जैसे वो पक्षी इधर जाता है इधर जाता है ना, इसी प्रकार दिन भर जागृत में और फिर रात को सोते भी है तो स्वप्न में भी हम बहुत इधर उधर दौड़ लगाते हैं वो पक्षी की तरह। अच्छा दौड़ते क्यों हो? सुख के लिए, है ना। पक्षी जैसे बंधन से छूट करके चला जाना चाहता है, इसी प्रकार हम भी सुख की लालसा में और दुख छूट जाए, दुख से बच जाए, इसके लिए हम बहुत प्रयास करते। क्या क्या जो कुछ करते हैं वो सभी उसी के लिए करते। तो भ्रांत्वा माने भ्रमण करके थक जाते हैं भैया, और वो भ्रमण जो है हम हमेशा इच्छा से करते, ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमको किसी तरह जो है इसे सब छुड़ा दो, लेकिन भाई न चाहने पर भी जो है वो जो कर्म की रस्सी है ना, वो बैल के नाक में ऐसा गुथा हुआ देखा है कि नहीं? हाँ महाराज, बैल तो बहुत बड़ा है, बड़ा ताकतवर है ना, लेकिन वो नाक में रस्सी लगा दिया, अब वो ताकत दिखाएगा कैसे? रस्सी इधर खींचता है तो इधर जाए, इधर खींचता है तो इधर जाए। तो ऐसे हम लोगों का नाक में ये सब रस्सी लगाया हुआ है महाराज, किधर जाएंगे? बहुत छटपटाएंगे। तो भ्रांत्वा भोग प्रदे कर्मणि क्षीणे, हाँ ये पाप पुण्य रूप फल का जब बहुत भगवान देखते हैं कि ये बहुत भोग लिया आप थक गया ये, तो भगवान कृपा करके वो कर्मों का प्रवाह थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। हमारे जो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी, हाँ वो बड़े सुंदर बात बोलते हैं। एक बार हम सुन रहे थे कहीं उनका प्रवचन, बोले भाई देखो भगवान तो हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस भी बन जाते। कैसे? बोले ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? बोले जो गाड़ियों चल रही हैं, चल रहे ऐसे हाथ उठा दिया स्टॉप, और सब के सब वहीं खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बोले कि ये जो है गाड़ियां चल रही हैं माने कर्म की ना, पाप पुण्यों की, तो जागृत स्वप्न में ये एक ये फिर इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, माने राहत ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति थक जाता है तो भगवान सोचते कि अब स्टॉप, तो जागृत स्वप्न को स्टॉप कर दिया तो कर्म का जो भोग देने वाले कर्म है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। भगवान की आज्ञा है, भगवान का विधान है, समझे ना। तो उस विधान से वो कर्मणि क्षीणे सती, तब वो व्यापार छोड़ करके, छटफटाना छोड़ करके आपको थोड़ा राहत मिलता है। तो वो जहां से आप बंधे हुए हैं ना, अब देखो कहां से हम बंधे हुए हैं और कहां हम जाते हैं विश्राम के लिए, है ना। तो क्षीणे कर्म वो हमारा वास्तविक स्वरूप, वही ब्रह्म है। जहां हम बंधे हुए हैं, जिस जहां हम चले जाते हैं जागृत स्वप्न छोड़ करके और जहां से फिर उड़ना शुरू करते हैं, है ना, वो बंधन स्थान वो जो है ब्रह्म है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, और ये मन श्रुति की भाषा है, प्राण बंधनम एव सौम्य मन, प्राण माने प्राणों का प्राण जो परमात्मा है उसी से हम सब बंधे हैं, और हमें वहीं जाने पर ही शांति मिलती है और कहीं नहीं। इसके बाद फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।